Ακούτε το ραδιόφωνο του The Press Project και τώρα ξεκινούν οι πίσω σελίδες. She got to learn to take her medicine with a professional smile. Holy mess of a toilet bowl. Γεια σας, γεια σας, καλώς ήρθατε. Είναι Τρίτη και 8 ο Ιούνιος. Εγώ είμαι ο Μάριος Διονέλης. Η εκπομπή λέγεται Πίσω Σελίδες και θα είμαστε μαζί για την επόμενη ώρα. Η λέξη της ημέρας είναι η λέξη ιδεολειψίες. Την είδα αυτή τη λέξη, την συνάντησα, έτσι διασταυρωθήκαμε δύο φορές στο δημόσιο λόγο, σε ένα 24ωρο, στο χθεσινό 24ωρο, τη λέξη ιδεολειψίες. Έχω γράψει παλιά ένα κείμενο για την λέξη αυτή, ήταν περίοδος Σαμαρά Βενιζέλου και ήταν ξανά η εποχή που όταν τελειώναν όταν τελείωνε η κατάθεση επιχειρημάτων, όταν σταματούσες να συζητάς, τότε η λεξούλα αυτή, οι ιδεολειψίες, ήταν καραμέλα. Καραμέλα, σας λέω, στο στόμα των ανθρώπων εκείνης της κυβέρνησης και που ξανά τώρα, να την έτσι, δύο φορές σε μία μέρα και από επίσημα χείλη, έσκασε εδώ μπροστά μας. Δεν ξέρω αν αυτό σημαίνει ότι τελειώνει η παρούσα φάση κυβερνητική. Δεν φαίνεται κάτι τέτοιο καθόλου από τις δημοσκοπήσεις. Και δόξα τω Θεώ φαίνεται ότι έχουμε πολλή δουλειά, ειδικά οι δημοσιογράφοι, να λέμε. Αλλά ως σημείο των καιρών, το γεγονός ότι σου αποδίδουν στο λαό μία έννοια που έχει να κάνει κυρίως με ψυχολογία, με ψυχιατρική, κυρίως με ψυχική πάθηση, το γεγονός ότι, πώς να το κάνουμε ρε αδερφέ, άμα δεν συμφωνεί η αλήθεια με το δικό μας αφήγημα, τόσο χειρότερο για την αλήθεια, μάλλον η αλήθεια έχει το πρόβλημα. Θα εξηγηθώ παρακάτω αμέσως. Υπάρχει μια προσέγγιση της Ελλάδας και του πολιτισμού τους, του πολιτισμού της, μια προσέγγιση εγκλωβισμένη στην ιδεολειψία, την απομόνωση και τη μιζέρια. Αυτό είναι λόγια της Λίνας Μενδώνη, που παρόλο που έχει παραιτηθεί και δεν το ξέρει ακόμα από το σκάνδαλο Λιγνάδη και όμως παραμένει εκεί γρατζουνώντας τη θέση του επικεφαλής στο Υπουργείο Πολιτισμού. Η Λίνα Μενδώνη λοιπόν απάντησε με αυτόν τον τρόπο στον κύριο Ζουράρη από τον ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή για το θέμα της επίδειξης μόδας του οίκου Dior. Drink till I don't know the meaning of alone, until that bullet flies carry me home, till that bullet flies, that bullet flies, that bullet. Καταλάβατε, άμα δεν σας κάθεται καλά ο Dior πάνω στα μάρμαρα του Παρθενώνα, τότε δεν φταίνει ούτε ο Dior ούτε τα μάρμαρα, φυσικά φταίτε εσείς που είστε ιδεολειπτικοί και δεν καταλαβαίνετε εσείς από την ανάδειξη της χώρας. Και μας έδωσε και μία σειρά από επιχειρήματα ότι να το Αρχαιολογικό Συμβούλιο ομόφωνα ενέκρινε την επίδειξη μόδας. Το Αρχαιολογικό Συμβούλιο, το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, το ΚΑΣ, το οποίο το έχει ορίσει η κυρία Μενδώνη, οπότε προφανώς ομόφωνα ενέκρινε την επίδειξη του οίκου Dior, αλλά και αυτά είναι ψηλά γράμματα. Και αν αρχίσεις να τα βάζεις στη σειρά και να πεις μα ή να πεις βρε παιδιά μήπως όχι, τότε ξαφνικά είσαι ιδεολειπτικός και μίζερος. So I will rise like the ashes from a building as it burns, screaming all my enemies, you'll all have your turn. The more pain I feel, the less that it hurts. The more I move on, the more I am sure that I will ride till my fingers. Ο άλλος που τη χρησιμοποίησε τη λέξη χθες, σας λέω μέσα σε ένα 24ωρο δύο φορές, ήταν ο κύριος Βασίλης Διγαλάκης. Δεν ξέρω αν τον ξέρετε αυτόν έτσι πολύ εκτός Κρήτης. Ήταν και υφυπουργός παιδείας για κάποια φεγγάρια, πρώην πρίτανης του Πολυτεχνείου. Έλεγα πολλά για αυτόν χθες. Λοιπόν, για το θέμα της Ροζανέρα φυσικά στα Χανιά, εκεί που μέσες άκρες, κλείνοντας το μάτι ή εν πάση περιπτώσει και στέλνοντας μήνυμα σαφές και ξεκάθαρο, τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και η κυρία Μπακογιάννη, που είναι επίσης βουλεύτρια Χανίων, και ο κύριος Διγαλάκης, στην ουσία δείχνουν προς την αστυνομία το δρόμο της επανεισβολής για να αναιρέσουν την επανακατάληψη του χώρου που έγινε το Σάββατο. Αλλά κοιτάξτε να δείτε για τις ιδεολειψίες που σας έλεγα. Η φράση έχει ως εξής: το μεγάλο δίλημα για τα Χανιά είναι αν σε αυτή τη σύγκρουση δύο κόσμων θα υπερισχύσουν οι δυνάμεις της στασιμότητας, της ιδεολειψίας, του λαϊκισμού, της υποκρισίας, των μικροπολιτικών συμφερόντων, οι οποίες ευθύνονται για το αναπτυξιακό υστέρημα του τόπου μας κλπ. Κλπ. Ακούστε βρε μπαγάσιδες, εσείς που είστε εκεί έξω, ακούστε τι μέρη του λόγου είστε όλοι εσείς που ενδεχομένως διαφωνείτε και με το να γίνει ξενοδοχείο το ιστορικότερο σημείο της πόλης των Χανίων και με το να πάει ο Ντιόρ να διαφημίσετε πάνω στα μάρμαρα του Παρθενώνα. Ακούστε τι μέρη του λόγου είστε όλοι εσείς, τι χαρακτηρισμοί ο ένας πίσω από τον άλλον. Ξέρεις αυτό που βάζεις κόμμα και μετά ρίχνεις κι άλλο, βάζεις κόμμα και μετά ρίχνεις κι άλλο κι άλλο, και λαϊκιστές και ιδεολειπτικοί και στασιμότητα εσείς την εκπροσωπείτε, και υποκρισία και μικροπολιτικά συμφέροντα, και πως το είπε η Μενδώνη το άλλο, μίζεροι βρε είστε εκεί πέρα, απομονωμένοι είστε, εγκλωβισμένοι στην ιδεοληψία και στην απομόνωση. Αυτό τον πολιτισμό θέλετε που δεν θέλετε, που δεν σας αρέσει να έρθει ο Ντιόρ στα μάρμαρα της Ακρόπολης. Εντάξει, η ιδεολειψία προέρχεται όντως από το χώρο της ψυχιατρικής. Εντάξει, προφανώς χρησιμοποιείται και στην πολιτική, αλλά η ουσία της λέξης, η βάση, ξέρεις, καμιά φορά καλό είναι να πηγαίνουμε πίσω-πίσω. Τι στο καλό σημαίνει ιδεολειψία? Είναι η ακούσια εμφάνιση, λέει εδώ το λεξικό, η ακούσια εμφάνιση και επιβολή στη συνείδηση κάποιου επίμονων ιδεών ή συναισθημάτων, ενίοτε πολύ ενοχλητικών για τον ίδιο και τους γύρω του. Τι να σας πω ρε παιδί μου, το να ακούς φωνές, το να νιώθεις ότι σε κυνηγάνε, το να έχεις μια μανία καταδίωξης, τέτοια πράγματα. Δεν θα μπω σε βαθιά νερά ψυχιατρικής, δεν είναι ο ρόλος μου αυτός. Αλλά ξέρετε, θυμίζει από αυτό το πράγμα, είναι τραβηγμένη από εκεί η λέξη ιδεολειψία. Και σήμερα στην τζαμπουνάει και στην πετάει μέσα στα μούτρα ο Διγαλάκης, που δεν θέλει πισίνες πάνω στο μπαλκόνι των Χανίων και ξενοδοχοποίηση του ιστορικότερου σημείου της πόλης, και η Μενδώνη που δεν θέλει στον Ντιόρ πάνω στα μάρμαρα της Ακρόπολης. Είναι λίγο περίεργο αν το καλοσκεφτείτε. Δηλαδή, στο τέλος, για να το πω απλά, βρε θα σε βγάλουνε τρελό, βρε θα σε βγάλουνε να είσαι εκεί, πώς ήταν αυτό με το ξύπνο Βασίλη στο ψυχιατρίο, που όλοι γύρω γύρω λέγανε ότι αφού είναι κότα, κότα θα είναι, και έκανε την κότα ο Κωνσταντίνου έτσι. Thank you. Well, it's one for the money, two for the show, three to get ready. Now go, cat, go, but don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoe. Well, you can knock me down, step in my face, slander my name all over the place. Well, do anything that you want to do, but not, honey, lay off. Εν τω μεταξύ η χώρα συνεχίζει να ζει στον ρυθμό, στην σκιά αν θέλετε, αυτών των εγκλημάτων και της εγκληματοφοβίας που μας ανακοίνωσε την καινούργια λέξη, άλλη καινούργια λέξη αυτή. Και αυτό αν θέλετε από την ψυχιατρική έρχεται, ρε θα μας βγάλουνε τρελούς, βρε θα μας βγάλουνε τρελούς σε τούτοι εδώ που θέλουν οπωσδήποτε ντε και καλά να γίνει το δικό τους. Και σου λέει άμα δεν συμφωνεί η αλήθεια με το δικό μας σχέδιο, δεν λυπάμαι, τόσο το χειρότερο για την αλήθεια παιδιά. Λοιπόν, από χθες θα μου πείτε και στα μέσα ενημέρωσης πόσες φορές χωράει να δεις έναν άνθρωπο που τον δολοφονούν, πόσες φορές για να το πιστέψεις, για να μπολιαστείς με αυτό, για να, τι να πω ρε παιδί μου, έτσι, για να το χωνέψεις δηλαδή, και να μην το θέλεις. Και να μην το θέλεις, και μάλιστα εκείνο το υποκριτικό και του Χατζηνικολάου, να απομακρυνθούν τα παιδιά από τους δέκτες μπροστά. Σιγάρε μεγάλε. Αυτό είναι το καλύτερο, ο καλύτερος μαγνήτης για να τραβήξεις ένα παιδί μπροστά στην τηλεόραση. Όταν λες να απομακρυνθούν τα παιδιά, τουλάχιστον για αυτά τα παιδιά που είναι μιας ηλικίας που δεν μπορείς να τα πάρεις από το χεράκι. Έλα εδώ Γιωργάκη τώρα να σου κρύψω τα μάτια να μην δεις. Λοιπόν, υποκρισία παιδιά, υποκρισία μέχρι εκεί που δεν παίρνει. Και ξανά ο πυροβολισμός, και ξανά δίπλα από τους ανθρώπους μέρα μεσημέρι, και ξανά να πέφτει κάτω το θύμα, και ξανά να ξεψυχάει, και ξανά να φεύγει ο δράστης, και άντε ξανά, και replay, και replay. Σε ένα ρεπορτάζ ρε παιδί μου είναι δυνατόν να παίξει 12 φορές, 12 φορές σε replay. Είναι, κι όμως είναι δυνατόν. Τουλάχιστον να το βλέπεις αυτό το βίντεο για να σε κατευθύνεις στην λογική του ότι εδώ μέρα μεσημέρι, εδώ υπάρχει ένα πολύ χοντρό πρόβλημα, εδώ αναιρείται από το βίντεο το αφήγημα του κυρίου Χρυσοχοίδη ότι εσείς βρε κουτά φοβάστε τα εγκλήματα, ενώ οι εγκληματίες ξέρουν πάρα πολύ καλά που στοχεύουνε. Να πεις ότι αυτό, γιατί δίπλα στον άνθρωπο που δολοφονείται είναι και ένα ζευγάρι. Για πάση περιπτώσει, ένας άντρας και μια γυναίκα, δεν ξέρει κανείς ένα ζευγάρι. Που απλά κάθονται και πίνουν τον καφέ τους. Ναι, ο δολοφόνος στοχεύει πάρα πολύ καλά. Επιβεβαιώνει τη ρίση του Άρη Πορτοσάλτε ότι ξέρουν καλό σημάδι. Αν και πηγαίνει μέρα μεσημέρι κρατώντας με τα δύο, δηλαδή μοιάζει λίγο. Τώρα θα σας το περιγράψω και εγώ στην ίδια παγίδα πέφτω. Αλλά ρε παιδί μου, το συμπέρασμα από όλο αυτό το βίντεο και τη φρίκη και τον τρόμο που βλέπεις και ξαναβλέπεις και ξαναβλέπεις, τελικά ποιο είναι? Γιατί, σε τι σε εκπαιδεύει αυτό το βίντεο που το βλέπεις ξανά και ξανά? Γιατί έχω μια φοβερή υποψία ότι δεν σε εκπαιδεύει στο να αντιδράσεις και στο να ζητήσεις κάτι καλύτερο για αυτή τη ρημάδα της ζωής σου, για όσα χρόνια σου μένουν. Ναι, να διεκδικήσεις να μην πίνεις καφέ, να μην δολοφονούν κάποιον δίπλα σου, ακόμα και αν είναι ο χειρότερος εγκληματίας, την ώρα που πίνεις καφέ. Μάλλον σε εκπαιδεύει στο να περιμένεις το ακόμα καλύτερο πλάνο, το ακόμα χειρότερο ή δεχθέστερο έγκλημα, το ακόμα πιο βαρύ περιστατικό, για να έχεις να σχολιάσεις μπροστά στον καναπέ και να πεις πόρε το είδες, είδες. Έχω την εντύπωση ότι εκπαιδευόμαστε σε αυτό και όχι στην όποια πιθανή μας αντίδραση. Βοηθάμε κι εμείς. Όχι ότι βοηθάμε κι εμείς, βοηθάμε. Να είμαι ειλικρινής τώρα με το δικό μας το συνάφι, έτσι. Πέρα από τα κλισέ, πέρα από αυτά που ξέρετε καμιά φορά ρε παιδί μου, δεν μπορείς να τα αποφύγεις, ειδικά στον τηλεοπτικό χρόνο. Αλλά στο κάτω κάτω να σου πω κάτι, κάνε και την αυτοκριτική σου και μιλώ και στον εαυτό μου. Ωχ, να το πάλι, και αυτό ψυχολογικό. Τελικά δεν θα τη γλιτώσουμε. Λοιπόν, κάνε και την αυτοκριτική σου. Δεν χρειάζεται να πεις 100 φορές το σοκαριστικό, το συγκλονιστικό, το φοβερό, το απίθανο. Τι να πεις, είναι σαν να το διαφημίζεις το βίντεο αυτό. Εντάξει, μέσα στο ρεπορτάζ προφανώς είναι ένα στοιχείο του ρεπορτάζ, δείξ' το που να πάρει ευχή, αλλά και να το σοκ και ξανά σοκ και σοκ και σοκαριστικό και δηλαδή ό,τι επίθετο έχεις συγκλονιστικό έχεις καταφέρει να φτιάξεις στο μυαλό σου, είναι εκεί παρατεταγμένα τα επίθετα το ένα δίπλα στο άλλο. Και ναι, αυτό είναι δημοσιογραφία, αστυνομικό ρεπορτάζ λέγεται, και στην παρούσα φάση είναι αυτό που κυριαρχεί στα δελτία ειδήσεων, τουλάχιστον χθες το βράδυ. Εμείς να ξέρετε απεργούμε την Πέμπτη. Άκου να δεις τώρα, αυτό τώρα είναι ένα επίσης από τα σκάνδαλα αυτής εδώ της δημοσιογραφίας. Ή δεν ξέρω ρε παιδί μου αν το αντιλαμβάνομαι εγώ, δεν βλέπω και κανένα να φωνάζει. Πάλι εγώ θα είμαι, μάλλον ιδεολειψία θα είναι και αυτό. Έρα να πάρει ευχή, άμα την Πέμπτη έχεις μια μεγάλη απεργία που προαναγγέλλεται τουλάχιστον ως μεγάλη, πανελλαδική, σε όλους τους κλάδους και στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα. Μία απεργία που βάζει στο στόχαστρό της ένα πολύ σημαντικό νομοσχέδιο που καταργεί το 8ωρο και που καταργεί και το δικαίωμα στην απεργία αυτή καθ' αυτή, που να πάρει ευχή, υπάρχει μία ειδησιογραφία εκείνης της ημέρας, το τι θα πουν οι διαδηλωτές, το που θα γίνουν οι πόριες, το τι, δηλαδή υπάρχει μία πεπατημένη, την κάναμε στις προηγούμενες απεργίες. Εγώ απορώ ειλικρινά τι είναι αυτό που μας έκανε να απεργήσουμε και εμείς την ίδια μέρα οι δημοσιογράφοι. Τουλάχιστον με τα μέχρι τώρα δεδομένα, δεν ξέρω αν αλλάξει κάτι. Αλλά εγώ διάβασα την ανακοίνωση της ΕΣΥΑ, της Ένωσης Συντακτών Ημερήσιων Εφημερίδων Αθηνών, που λογικά θα ακολουθήσουν και όλες οι υπόλοιπες ενώσεις πανελλαδικά, που λέει ότι απεργούμε, συμμετέχουμε στην απεργία της 5ης 10 Ιουνίου. Εγώ λέω που να πάρει ευχή ότι την 5η 10 Ιουνίου θα έπρεπε να υπάρχει ενημέρωση για το τι γίνεται με την απεργία αυτή, για το ποια αιτήματα τίθενται, για το πού ακριβώς εστιάζουν οι διαδηλωτές, για το γιατί βρίσκονται εκεί στο δρόμο, και να μην είναι μια μέρα νεκρή από ενημέρωση. Και συνήθως σε αυτά τα πράγματα απεργείς την προηγούμενη μέρα, την Τετάρτη, απεργείς την επόμενη, τι να σου πω, όχι την επόμενη είναι ύποπτη γιατί είναι Παρασκευή και σου λέει πάνε να κάνεις τρίμερο. Την Τετάρτη. Δεν είπε κανείς να μην απεργήσεις, αλλά λειτουργήσει, επιτελείς και ένα συγκεκριμένο έργο που δεν θα... Τι να πω τώρα, δεν ξέρω, χρειάζεται να πω περισσότερα για να γίνω κατανοητός αυτό. υπήρχε και το σχέδιο, και ίσως και τώρα να διατυπωθεί, ότι θα εξαιρούνται από τα δημοσιογραφικά, θα εξαιρούνται, θα απεργούμε για όλα τα άλλα. Δεν θα σας λέμε, ας πούμε, για το έγκλημα που θα γίνει το επόμενο, όταν σκοτώσουν τον επόμενο στο κεφάλι. Αν τον σκοτώσουν την Πέμπτη, δεν θα σας το πούμε εμείς, θα σας το πούμε την άλλη μέρα, την Παρασκευή. Και θα σας λέμε μόνο για τις πορείες, υποτίθεται, ή θα βγαίνουν απεργιακά δελτία και κάτι τέτοια χαζά τώρα. Συγγνώμη κιόλας, συγγνώμη, αλλά και αυτό καταστρατηγεί και το δικαίωμά μας στην απεργία, γιατί τελικά με αυτόν τον τρόπο δουλεύεις και την Τετάρτη και την Πέμπτη. Δεν ξέρω, εκεί στην Ένωση Συντακτών, μήπως, ρε παιδιά, μήπως να το βλέπατε λίγο το θέμα διαφορετικά. Δεν ξέρω. Some people call me Maurice, 'cause I speak of the pompousness of love. People talk about me, baby. Say I'm doing you wrong, doing you wrong. Well, don't you worry, baby, don't worry, 'cause I'm right here, right here, right here, right here at home. 'Cause I'm a picker, I'm a grinner, I'm a lover, and I'm a sinner. I play my music in the sun. I'm a joker, I'm a smoker, I'm a midnight toker. I get my loving on the run. Οι συγκεντρώσεις απεργιακές πάντως για την Πέμπτη, να ξέρετε, θα τα πούμε και αύριο φυσικά, προγραμματίζονται σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας, εκεί γύρω στις 10, στις 11, στις 12, όχι κοινές συγκεντρώσεις. Πάει, το έχουμε χάσει αυτό, ξεχάστε το. Έλεγα και πριν από μερικές εκπομπές ότι ενδεχομένως και καλώς να μην γίνονται κοινές οι συγκεντρώσεις, διότι οι κοινές συγκεντρώσεις μπορεί να φέρουν και άλλα πράγματα μετά, και έχει κυλήσει πολύ νερό στο αυλάκι αυτό το κινηματικό. Δεν είναι ώρα να το λύσουμε τώρα. Οι συγκεντρώσεις πάντως θα γίνουν σε όλη την Ελλάδα, θα έχουν κοινό έτοιμα την απόσυρση του συγκεκριμένου νομοσχεδίου, που δεν θα αποσυρθεί το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, να το ξέρετε, και που θα ψηφιστεί. Αλλά δεν κατεβαίνεις στο δρόμο για να αποσύρεις το νομοσχέδιο ντε και καλά. Κατεβαίνεις στο δρόμο για να πεις ότι είσαι εκεί και ότι δεν θα εφαρμοστεί στην πράξη αυτό το νομοσχέδιο, όπως σας θυμίζω έγινε και με την Πανεπιστημιακή Αστυνομία, που το έφεραν από εδώ, το έφεραν από εκεί, τελικά από Σεπτέμβρη και βλέπουμε, και ίσως και καθόλου όπως φαίνεται. Γιατί και εκεί ήταν ένα, και εκείνο ήταν ένα εξαιρετικά αντιδραστικό νομοσχέδιο, όπως είναι και αυτό εδώ. Μόνο που εδώ βολεύει πολύ τους εργοδότες, τους βιομηχανούς, το ΣΕΒ, και έχουν πολλούς λόγους να το εφαρμόσουν. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι εσύ δεν πρέπει να πας στη συγκέντρωση. Κι εγώ και όλοι μας. Say I'm doing you wrong. Well, don't worry, no, don't worry, mama. 'Cause I'm right here at home. You're the cutest thing I ever did. Πηγαίνουμε σιγά σιγά για διάλειμμα για το πρώτο μέρος. Και στο δεύτερο θέλω να σας πω για μια ιστορία. Ξέρατε εσείς ότι στην Ελλάδα, σε αυτήν εδώ τη χώρα, το 2021 ακόμα καίμε, καταστρέφουμε βιβλία, και μάλιστα όχι ένα και δύο, αλλά καταστρέφουμε βιβλία σωριδών, και δεν αισθανόμαστε και τύψεις γι' αυτό. Και τι να κάνουμε, το επιβάλλει ο καπιταλισμός. Καθίστε λιγάκι να σας τα πω στο δεύτερο μέρος, αν έχετε υπομονή. Me voy ramblando por la calle buscando a mi hermano y le pongo la mano. Yo no tengo pánico, mamá, yo no tengo nada. Mi voz es tu paz, mi casa es tu casa. Latino como sur, sur como África. Mezcla cultural global en la misma música. Hablando de verdad, cuando llegamos en ciudad de Barrio Ortilla, vamos adelante pa' allá y bombo clar. Aquí estamos sin vergüenza, representando por la raza mestiza.

Λοιπόν, ακούστε μια σοβαρή ιδεοληψία τώρα, αυτό μπορείτε να το πείτε και ψυχική διαταραχή. Μια γνώμη, μια ιδέα που καρφώνεται μέσα στο κεφάλι μου και νομίζω σε πολλών από εσάς, σε λογικούς ανθρώπους, σε ανθρώπους που, ρε παιδί μου, τα βάζεις κάτω, τα κοιτάς από εδώ, τα κοιτάς από εκεί και λες ότι μάλλον δεν ήταν αυτός ο πιο σωστός τρόπος. Θέλω να μιλήσω για το... δεν είναι κάψιμο, είναι πολτοποίηση, αλλά στην ουσία είναι κάψιμο των βιβλίων ενός εκδοτικού οίκου. Ίσως να την πήρε το μάτι σας κάπου αυτή την είδηση τις μέρες που πέρασε. Ο οίκος Γαβριηλίδη, ο εκδοτικός οίκος, πέθανε ο άνθρωπος ο Σάμι Γαβριηλίδης και άφησε πίσω του πάρα πολλά χρέη. Και μετά όρμηξαν οι τράπεζες πάνω στον εκδοτικό οίκο και άρχισαν να κατάσχουν τα πάντα, και μηχανήματα και γραφεία και υπολογιστές και ό,τι βρήκαν, εν πάση περιπτώσει. Υπήρχε και ένα πρώτο, μια πρώτη ύλη, ή μάλλον όχι, υπήρχε ένα εμπόρευμα, έτσι, αυτή είναι μια ωραία λέξη. Μια επιχείρηση που κλείνει, πεθαίνει ο ιδιοκτήτης της, αφήνει πίσω χρέη και αφήνει και λίγο στόκ, εμπόρευμα. Θα μπορούσε να έχει αφήσει, τι να σας πω ρε παιδί μου, να ήταν αγρότης, να έχει αφήσει πορτοκάλια. Θα μπορούσε να έχει αφήσει, ξέρω εγώ, παλιοσίδερα, να ήταν, ξέρω εγώ, σε σιδεράς, ξέρω εγώ. Αλλά άφησε βιβλία ο μπαγάσας αυτός. Και ήταν και πολύ σοβαρός άνθρωπος, δεν έτυχε ποτέ να τον γνωρίσω, αλλά ήταν και πολύ σοβαρός άνθρωπος και έκανε και εκδόσεις, οι οποίες ήταν εξαιρετικές. Και ξέρετε τι γίνεται. Υπάρχει αυτή τώρα η ιδεοληψία στο μυαλό το δικό σας, ότι ρε παιδί μου, όταν έρχεται η τράπεζα που παίρνει τα υπάρχοντα, να δει το βιβλίο ως βιβλίο και να δει το βιβλίο ως μία, τι να σας το πω ρε παιδί μου τώρα, μία, να λέμε τα αυτονόητα, ως μία πνευματική αξία που να πάρει ευχή. Το βιβλίο δεν είναι χαρτί. Το βιβλίο έχει μια ψυχή μέσα του. Ανοίγεις, διαβάζεις. Μπορεί να είναι καλό, κακό βιβλίο. Μπορεί να το επικρίνεις, να το κατακρίνεις, να μην το ξαναγοράσεις ποτέ, να πεις ότι δεν μ' άρεσε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι ένα βιβλίο. Λοιπόν, το στόκ με χιλιάδες βιβλία που βρήκαν οι τράπεζες στον εκδοτικό οίκο του αείμνηστου Γαβριηλίδη, έκριναν, έτσι λέει ο νόμος, παιδιά, τι θέλετε τώρα, αφήστε τις ιδεοληψίες. Έκριναν ότι ο καλύτερος τρόπος να το διαχειριστούν ήταν να το δουν ως χαρτί και να πάνε να το κάνουν χαρτοπολτό για να κερδίσουν από την ανακύκλωση του πρώτου υλικού, της πρώτης ύλης του βιβλίου. Και έτσι έγινε χαρτοπολτός και η ποίηση και η λογοτεχνία και η επιστημονική φαντασία και ό,τι άλλο, εν πάση περιπτώσει, είχε εκδώσει ο άνθρωπος αυτός, διότι τι να σας κάνουμε, κυρία μου και κύριέ μου, ο νόμος είναι νόμος και λέει ότι δεν πρέπει, βρε παιδί μου, κάπου να το δώσει σε καμιά βιβλιοθήκη σχολική, σε κανένα χώρο που να πιάσουν τόπο τα βιβλία, κάπου έστω να τα πουλήσεις, ρε παιδί μου, ως βιβλία, σε δεύτερο χέρι. Κάτι δεν θα βγάζες σε δεύτερο, σε τρίτο, σε τέταρτο, σε όγδοο χέρι? Κάτι δεν θα βγάζες? Όχι, ο νόμος λέει ότι η πρώτη ύλη πρέπει να επιστρέψει ως εγχρήματη αξία. Και άρα η πρώτη ύλη εδώ στην περίπτωσή μας δεν είναι ούτε το πνεύμα, ούτε η ποίηση, ούτε η αγάπη που περιβάλλει ένα βιβλίο, ούτε ο κόπος του ανθρώπου που το έγραψε. Η πρώτη ύλη, παιδιά, είναι το χαρτί και έγινε ξανά χαρτί. Καθίστε εσείς τώρα με τις ιδεολειψίες σας. αυτό για να ξέρετε έχει ξαναγίνει. Όταν έκλεισε ο εκδοτικός οίκος Ελληνικά Γράμματα, άνοικε στον δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, τον Πάλε Πότο, πάλι πολιτοποιήσαμε τα βιβλία του και χιλιάδες βιβλία. Και γίνεται αυτό, ξέρετε, μοιάζει λίγο με εκείνη την υπόθεση με τα σκαριά τα παλιά που πρέπει να τα πας στο διαλυτήριο οπωσδήποτε, παρόλο που θα έπλεαν ακόμα, έστω και όχι έτσι με όλα τα κατάρτια τους υψωμένα, αλλά πρέπει να τα πας στο διαλυτήριο, έτσι λέει ο νόμος. Έτσι και τα βιβλία τώρα έπρεπε οπωσδήποτε να πάνε στο τι λένε, τι είναι εκεί που τα πολτοποιείς, στο πολτοποιητήριο, ξέρω εγώ, κάπως έτσι. Αλλά ξέρετε, οι λέξεις αυτές είναι βαριές και πονάνε, και η πολτοποίηση και το ότι είναι βιβλία αυτά που καταστρέφονται, και το δυσίωνο, όπως το λέει ο εκδοτικός οίκος Στρατίκη, που είχε εμπλοκή με τον οίκο Γαβριλίδη, εμπλοκή εννοώ, όχι αντιπαράθεση, που έψαξε την υπόθεση αυτή και που ενδεχομένως σε κάποιες περιπτώσεις να δικαιούνταν και κάποια βιβλία, μιλούν για έναν ανατριχιαστικά δυσίωνο συμβολισμό, το να πηγαίνουν τα βιβλία όχι στην πυρά όπως τα πηγαίνανε κάποτε σε άλλες εποχές σκοτεινές, αλλά ακόμα και στο πολτοποιητήριο, αν είναι δόκιμος αυτός ο όρος, δεν δείχνει καλά σημάδια, δεν δίνει κάτι θετικό σε αυτήν εδώ την κοινωνία. Από την άλλη θα μου πεις, η αγορά, ο νόμος, το άορατο χέρι, η προσφορά, η ζήτηση, το κόστος, το κέρδος των τραπεζών. Τι θέλεις τώρα εσύ, κάθεσαι με αυτά εκείνα, με αυτά, ναι, τα ιδεολειπτικά, ξέρω. Στα βιβλία τα διαβάσαμε και αυτά, ξέρετε. Ακούστε, για να το κλείσω εδώ, γιατί είναι όντως πολύ λυπηρό, ακούστε όμως μια-δυο φράσεις από την ανακοίνωση του εκδοτικού οίκου Στρατίκη για το συγκεκριμένο θέμα. Η πολτοποίηση από τις πιστώτριες τράπεζες των βιβλίων που βρέθηκαν στην αποθήκη των εκδόσεων Γαβριλίδη προκαλεί σοκ στους ανθρώπους του βιβλίου και του πολιτισμού. Μετά το θάνατο του Σάμι Γαβριλίδη, ο οποίος άφησε πίσω δυσβάσταχτα χρέη, οι τράπεζες εισβάλλουν στον εκδοτικό οίκο. Κατάσχονται μηχανήματα, ακίνητα, πρόκειται να βγουν σε πληστηριασμό, αλλά τα βιβλία που αποτελούν την ιστορία και τη διαδρομή ενός ιστορικού εκδοτικού οίκου δεν κρίνονται αξιοποιήσιμα. Δεν γίνεται η επιλογή να πληστηριαστούν και αυτά, ή ακόμα και γιατί όχι να χαριστούν σε βιβλιοθήκες, αυτό που σας έλεγα, δημόσιες ή σχολικές, σε φυλακές, σε νοσοκομεία, σε προνοιακά ιδρύματα. Δεν ενημερώνονται καν οι συγγραφείς των βιβλίων ώστε να τους δοθεί η δυνατότητα να αγοράσουν πίσω οι ίδιοι τα αντίτυπα των βιβλίων τους. Και εδώ είναι που λένε ότι ο συμβολισμός αυτός είναι ανατριχιαστικά δυσίωνος. Το βιβλίο, κυβωτός της γνώσης και της δημιουργίας, δεν αξιολογείται από το κράτος και τα πιστωτικά ιδρύματα ως κάτι που πρέπει να διασωθεί, να διαφυλαχθεί, να διανεμηθεί δωρεάν ή με χαμηλή τιμή σε ανθρώπους που διψούν γι' αυτό. Καταλήγει στην πολτοποίηση ως κάτι άχρηστο, μη ανταποδοτικό, μη εκποιήσιμο, χωρίς αξία. Ενδεικτικό τόσο των αξιών ενός οικονομικού συστήματος, όσο και της ανυπαρξίας πολιτικής για το βιβλίο και τις βιβλιοθήκες στη χώρα μας. Live this life of luxury, blazing on the sunny afternoon. In the summertime, in the summertime, in the summertime. My girlfriend's run up with my car, I'm gone back to her mom. Telling tales of drunkenness. some cruelty. Now I'm sitting here, sipping at my ice cold beer, blazing on the sunny afternoon. Help me, help me, help me sail away. Για να έρθουμε λίγο στα της πανδημίας και στα του κορονοϊού, αρκετές μέρες το έχουμε αφήσει λίγο στην άκρη. Υπάρχει λόγος σαφώς και ευτυχώς είναι θετικός ο λόγος, διότι δεν έχεις τις πολύ βαριές, τις πολύ κακές ειδήσεις. Τα πράγματα πάνε καλύτερα και οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε όχι στην κυβέρνηση, στους πολίτες καταρχάς, που έστω και με αυτούς τους περιορισμούς, έστω και με αυτή την αλλοπρόσαλη πολιτική, καταφέρνουν με τη βοήθεια της πολιτείας, ναι, προφανώς, να κερδίσουν το στοίχημα. Καθίστε λίγο, μη λέμε μεγάλες κουβέντες. Εδώ προαναγγέλουν ακόμα και τέταρτο κύμα από το χειμώνα. Εδώ μιλούν για πράγματα που ενδεχομένως δεν τα έχουμε δει ακόμα με τις διαφορετικές μεταλλάξεις κλπ. Αλλά ξεκίνησα τη φράση αυτή με μάλλον αισιόδοξη διάθεση και δεν θα φύγω από αυτή. Είναι πολύ χαμηλότερος, πολύ μικρός σε σχέση με όσα βλέπαμε, με όσα βιώναμε πριν από μερικούς μήνες, ο αριθμός για παράδειγμα των διασωληνωμένων. Είμαστε στους κάτω από 400, 392. Σας θυμίζω ότι είχαμε φτάσει κοντά στο 800, που πάει να πει ότι τα πράγματα όντως πάνε καλύτερα σε ό,τι αφορά τουλάχιστον την πίεση στο σύστημα υγείας. Εκείνο το μακάβριο ημερήσιο νούμερο που έφτασε κάποια στιγμή να είναι 120 το Νοέμβριο, αν θυμάστε, και 80, 90 και λοιπά, όταν αποφασίσαμε να βγούμε από το lockdown, το μακάβριο νούμερο των απολειών εννοώ, αυτές τις μέρες, και κρατήθηκα για να το δούμε σε μία σειρά, να μην είναι μία τυχαία μέρα, αλλά είναι όντως χαμηλότερο. Θα μου πεις, το 24 άνθρωποι που χάνονται, οι ανθρώπους δεν μιλάς, είναι χαμηλότερο, ελάτε τώρα, από το 80 και από το 90 καθημερινά. Και φαίνεται να σταθεροποιείται εκεί χαμηλά και μακάρι να πέσει και πιο κάτω. Always walk this tightrope between the devil and the deep blue sea. A monkey on a wire. Θα φτάσεις να μας πεις ότι ανησυχούσαμε άδικα, εσύ δεν φώναζες ότι ανοίγουμε τα πάντα με τα τριπλάσια κρούσματα και τους τριπλάσιους θανάτους από ότι όταν τα κλείσαμε. Ορίστε, τώρα πέσανε, άρα είχαν δίκιο στις προβλέψεις τους. Κρατήστε λίγο μικρό καλάθι, σας παρακαλώ. Κρατήστε λίγο μικρό καλάθι. Όντως τα νούμερα είναι καλύτερα και μακάρι να γίνουν ακόμα καλύτερα και μακάρι να διαψευστούμε όσοι φωνάζαμε για το ότι όλο αυτό γίνεται βιαστικά και γίνεται κυρίως για τον τουρισμό και όχι με βάση τα πραγματικά, τα αληθινά επιδημιολογικά δεδομένα στη χώρα. Κρατήστε λίγο ακόμα μικρό καλάθι. Και ξέρετε γιατί το λέω? Γιατί για παράδειγμα εκεί που τα πράγματα δεν είναι καλά είναι στους εμβολιασμούς. Θυμάστε πόσο μεγάλο παραμύθι, και αυτό δεν ήταν καθόλου ιδεοληψία μας, ότι ήταν παραμύθι το να προσθέτεις και τις δύο δόσεις και να βάζεις όσοι κάνανε και την πρώτη και τη δεύτερη και να τους προσθέτεις και να λες πόσοι είναι οι εμβολιασμοί, αντί να λες πόσοι είναι οι εμβολιασμένοι. Και εκεί, σε αυτά τα δεδομένα των εμβολιασμών, με αυτό το περιβόητο τείχος ανοσίας, με αυτό το περιβόητο, ας μην το πούμε τείχος ανοσίας, με έναν στόχο, ρε παιδί μου, μέσα σε μια χώρα να έχεις εμβολιάσει πρώτα αυτούς που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη και στη συνέχεια όσο γίνεται μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού σου. Λοιπόν, σε αυτά τα δεδομένα, σε αυτούς τους δείκτες, σε αυτές τις μετρήσεις, τα πράγματα δεν είναι καλά. Everybody stand, everybody watch, you give a big hand to the man on the burning tightrope. Μέχρι αυτή τη στιγμή το 22,4% του πληθυσμού είναι πλήρως εμβολιασμένο. Σας θυμίζω ότι ο στόχος για το λεγόμενο τείχος ανοσίας είναι το 70%. Είμαστε πάρα πολύ μακριά. Και δίνεται ένας αγώνας. Τι θα επικρατήσει? Θα επικρατήσει ο κίνδυνος από το άνοιγμα, από τον τουρισμό, από το άνοιγμα των δραστηριοτήτων που όλοι πιέζουν αυτοί που κάνουν γάμους τώρα να γίνουν 400 τα άτομα, 500 τα άτομα σε μια κοινωνική εκδήλωση και τους κρατάμε με νύχια και με δόντια για να μην το δώσει ο Άδωνης, άντε σήμερα, άντε αύριο, άντε μεθαύριο, κάποια στιγμή θα το δώσει. Πιέζουν οι πάντες για τα πάντα σε αυτή την υπόθεση. Και το ερώτημα είναι, θα κερδίσει το τείχος αυτό ανοσίας, αν υποθέσουμε ότι προχωρούν οι εμβολιασμοί, θα προλάβεις μέχρι να αναγκαστείς να τα δώσεις όλα, ή θα κερδίσει η άλλη πλευρά που λέει ότι όσο περισσότερο ανοίγεις, τόσο περισσότερο είναι ο κίνδυνος, τόσο λιγότερα είναι τα μέτρα που τηρούνται και άρα ενδεχομένως το Σεπτέμβρη-Οκτώβρη να έχεις και τέταρτο κύμα. Something chilling me. Looking around, the large floor was filled with unity. Circling the beautiful house, chanting. People sitting, praying for forgiveness. Praying to do better. I witnessed, taking a deep breath. Tears be running. I ran around the black house, the ancient black house built by Ibrahim. Peace be upon him. Circling 24, no doubt. I got closer, as did my heart, as did my soul. Amazing how everyone had their attention only on worshiping. All concerns forgotten, focused on praying, forgetting everyday matters and happiness just given. I looked up in the sky, thinking of love for this journey, saying I swear I didn't sketch. Έχθες ο κύριος Μάριος Θεμιστοκλέους το πήγαινε το πράγμα όλο και πιο πίσω. Θυμάστε ότι για το τείχος ανοσίας λέγαμε Ιούνιο, μετά πήγε Ιούλιο. Τώρα λέμε άντε μες στο καλοκαίρι. Καλοκαίρι είναι και ο Αύγουστος και άμα το δεις και λίγο έτσι με καλή διάθεση, καλοκαίρι είναι βρε και ο Σεπτέμβριος και δει και τον Οκτώβρη μπάνιο δεν κάνουμε. Καλοκαίρι είναι και Οκτώβριος, άμα υπάρχει μια διασταλμένη έννοια του καλοκαιριού, ένας διασταλμένος ορισμός του καλοκαιριού ενδεχομένως. Γιατί τα νούμερα σε ό,τι αφορά τους εμβολιασμούς, ειδικά στις μεγάλες ηλικίες που θα έπρεπε να είναι πρώτοι, να έχουν πιστεί πρώτοι να εμβολιαστούν, δεν είναι καλά. Στους 85 και πάνω μόνο το 67,5% είναι ένα πάρα πολύ μικρό ποσοστό. Στους ανθρώπους που κινδυνεύουν, αν τυχόν κολλήσουν, να μας αποχαιρετήσουν, για να το πω απλά. Σε αυτούς λοιπόν κάτι έχεις κάνει λάθος. Δεν τους έχεις πείσει, δεν τους έχεις φτάσει, δεν τους έχεις βρει ακόμα. Πού είναι επιτέλους εκείνη η εξαγγελία για κατοίκον εμβολιασμούς και γιατί ακόμα δεν έχει υλοποιηθεί? Αλλά και παρακάτω, μην νομίζετε, και στους 80-84 πάλι το 68% είναι εμβολιασμένο, στους 75-79 είναι το 79%, μην σας κουράζω με νούμερα, πάντως είμαστε σε ένα ποσοστό εκεί κοντά στο 70-80, όταν ειδικά για αυτές τις ηλικίες, και μάλιστα σας είπα στην πιο μεγάλη ηλικία είναι κάτω και από το 70-67,5, όταν ειδικά εκεί, για παράδειγμα άλλες χώρες στη Βόρεια Ευρώπη και λοιπά, έχουμε φτάσει στο 90-95, δηλαδή έχουν εμβολιαστεί όλοι αυτοί και εσύ δεν τους έχεις εμβολιασμένους τους μεγάλους σε ηλικία, ή τουλάχιστον δεν τους έχεις σε ικανοποιητικό ποσοστό. Opened the door to the room where my woman gave birth to my firstborn son. Only minutes before I was in the waiting room. Nervous, mom's giving me comfort. Ο κύριος Θεμιστοκλέους είναι ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υγείας. Χθες ρωτήθηκε για το πότε θα επιτευχθεί αυτό το τείχος και είπε ότι ακριβής ημερομηνία δεν μπορεί να δοθεί. Βρε, δεν είπαμε ακριβή ημερομηνία αν θα είναι 19 Ιουλίου. Είπαμε γενικά, ποιο μήνα, πες μας έστω μήνα, ούτε αυτό το ξέρουμε. Εξαρτάται λέει και από τις παραδόσεις των εμβολίων, μην το ξεχνάτε. You for your own behavior. Πάντως, αν θέλετε οπωσδήποτε να κρατήσετε, χρειαζόμαστε και τις αισιόδοξες ειδήσεις. Νομίζω τα νούμερα σε ό,τι αφορά τα κρούσματα, τους διασωληνωμένους, τους θανάτους, τα στοιχεία που δίνονται τις τελευταίες ημέρες, τα στοιχεία που καταγράφονται τις τελευταίες ημέρες, είναι σε αισιόδοξο δρόμο. Και το λέω όντας, ξέροντας ότι είναι βαριά κουβέντα, γιατί μέσα έχει και αριθμό νεκρών. Αλλά έχει αριθμό λιγότερο νεκρών, θα το ξαναπώ, σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα. Και εκεί φαίνεται τα πράγματα λίγο-λίγο τουλάχιστον προς το παρόν, και να κρατήσουμε την ανάσα μας, να πηγαίνουν πιο καλά. Και ναι, αυτό είναι μια χτίδα αισιοδοξίας, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο, το μεγάλο, το κύριο θέμα που απασχολεί τις ζωές μας τον τελευταίο 1,5 χρόνο. Στην τελευταία είδηση αυτής εδώ της εκπομπής θα συμπεράνετε κι εσείς ότι η επιχειρηματικότητα δεν γνωρίζει σύνορα. Και ότι αν έχεις, ρε παιδί μου, μια καλή ιδέα και αν πραγματικά μπορείς να την υλοποιήσεις, μπορείς να πας κόντρα ακόμα και σε όλο το σύστημα και να βγάλεις και πολλά λεφτά. Ναι, και να θεωρηθείς επιτυχημένος, μη σας πω και άριστος καμιά φορά. Λοιπόν, ακούστε μια φοβερή επιχειρηματική ιδέα. Την είχε ένας αστυνομικός από την νοτιοανατολική, λέει, Αττική. Δεν μας λένε σε ποιο τμήμα, αλλά την εξάρθρωσε την υπόθεση αυτή. Την εξάρθρωσε και το... όχι, είναι λάθος το, την εξάρθρωσε την υπόθεση. Την αποκάλυψε, την έλυσε την υπόθεση αυτή το Τμήμα Εσωτερικών Υποθέσεων και εξάρθρωσε αυτό το δικτυάκι που δούλευε πάνω σε έναν ασύρματο, παιδιά. Αυτό είναι το επιχειρηματικό μοντέλο. Θα μπορούσες να το κάνεις και startup. Τι έκανε ο τύπος? Δήλωσε απώλεια στον ασύρματο, αλλά ο ασύρματος λειτουργούσε. Και αφού λειτουργούσε, τον είχε νοικιάσει, λέει, 2.000 ευρώ το μήνα. Ακούστε ωραία τιμή, 2.000 ευρώ το μήνα σε μέλη κυκλώματος που παρακολουθούσαν τις συχνότητες της αστυνομίας για να ξέρουν πού να πάνε να μπουκάρουν και πότε τους παρακολουθούν κλπ. Ωραίο. Να με, γιατί όχι. Τον είχε παραδώσει, λέει, σε έναν ιδιώτη που τον νίκιαζε 2.000 ευρώ το μήνα και αυτός με τη σειρά του τον είχε νοικιάσει, υπάρχει και υπενοικίαση του ασυρμάτου σε δύο άλλους ανθρώπους αντί 3.000 ευρώ το μήνα, και όσο πήγαινε έπαιρνε και πάνω του ο ασύρματος. Ρέσει κάτι πράγματα που ζούμε. Άμα έχεις όμως καλές ιδέες, δεν χρειάζεται πολύ μυαλό, χρειάζεται έτσι να ένα τσαφ. Μόνο που τον πιάσανε. Ναι, ήταν λίγο παράνομο. Ήταν λίγο. Εννοείται ότι εσύ τώρα παίρνεις τηλέφωνο την αστυνομία και είσαι σίγουρος ότι λες, να βλέπω κάποιον να μπαίνει στο σπίτι μου, και ξέρεις ότι αυτό το σήμα που δίνει το ακούει και ο ίδιος ενδεχομένως ο κλέφτης, οπότε ωραίο, ωραίο. We'll be right back. Αυτά για σήμερα. Να είστε καλά, να προσέχετε, θα τα πούμε αύριο ακριβώς την ίδια ώρα. Να φροντίζετε και να περιποιήσετε τις ιδεολειψίες σας, θα χρειαστούν, σας διαβεβαιώ, για το επόμενο διάστημα. Καλή συνέχεια σε όλους. Γεια χαρά. Things that she was doing.